Allah Taala telah memberikan kita dahulu, kemudian para وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب من قلنا وهي شرح السنة نهي إمام بربهار ذات كتابي أمي نهي الله فلا كان دماغو شغجوانا الله قفتا فمنا دماغ قال المؤلف رحمه الله كتاب سيكي قال لك هنا نعني بربهاري وحيام ألا تقال دعني أكفكو أدم دو دعو تكو في أدى الوقت كوتي بدا فوي فوي سيزي حتى تكو يا سنة الله Nes bidah misisi fubo nyokana sunat obla. Mau mani bidah kiri misisi na mau bulo ubu obla sunat dore nona. Ada madu mira cibo de. Bidah kafe mizniya konon ya apa jatim ne? Tiba sura sunat dore buarai ka bidah insika nona. Tung bidah rebe nade ka sunat koko odabla. Bidah cibo de wes. Bidah kafe niba doni nona na ka jatim ne? Tiba sura sunat do ayo ge disibo nona. ko mana fen fen haram ya lendo kigi ki kolashi abela wa inna kullu rabbika bidda kanaga ko kuna cinna qurai ka be bidda de ko kita wa kullu bidda ati dola bidda bela jine panai ni wa qala wa ahadha ila wasridu anake bagadar ta tasma kuno aitma mi fone hadisa ere de do basira nana hadisala irbar bin salaka hadisala ya kum wa muhdathatul umur kum ba ma agaira kulasi kubra tisini una fa inna kullu muhdathatin bid'a kada ga kubra tisini nu ka bala jin bid'a wa kullu bid'atin dalala bid'a nu bala jin fana yi ngana riwa warla adana woon na sayka etriwaye saka sunanna jabir ga hadita abu labana wa kullu dalalatin fi nar kusridu abala jilim laman tasma konna de malaka me kutam ibn abida ibn ya melawa nyangatama ala kan kinya ngatama kone hikma bale yani ne kodon kuma bale wa iyyaka qawlul akthar man do kuma bora salafu de yaro no re ka ira ka koni bida do sinsina al sunna de ke ka sibo nona yani ko ni tabatra ka bora salafu de yaro hadisa re bara koi ngal sai ma kana de ar sabala amma kana de ka ira ka ko bida o bida na sinsina al sunna de ko ka dawo Harisan mereka tahu dalam tukar tarikh Madinah termunawara. Dunia ni ada dalam tukar bulan Syawal. Nasana di dalam dua dalam tukar Abu Bakar bulan Abu Maryam Malaikat harisan dari Fijidani. Ulla dunia usus nak main akan jatim. Harisan agak defia kai hakikat. Amana kai hakikat. Di bila senjoro tiba sura sunat itu berada kat dunia. Amana kai tiga fikar. Ulla yang nafu. ma asura an salaf ka amna salafula amaso ngari safo muna pasra sama kene hola ko kamna salafula ya langa bi yo laje mauludu fleni mauludu fleni birata tera birata bauba atlanga ga munga ma kala kala bangana na ta bala kala re dumi fo kala bangana na tuntene ya ayi mu fontene nun sunna tenedon bu yanna ta suniwa akumen tenen su kale bangana tenedon bo munne mawludu fete de ci wolu hakli be jigin tenedon awa wolu bo be blaga tanne tan klebele ne makon do ngene tenen be ga ngabo no ka do ngene ta sama no ko be bla ko bla be plasira bira be be ci ya je ti me dron suna de boraye ka don no bira be be ci ألا نرى أحد صوبيا؟ كم هو تبيع في سيسي؟ إلا قطعوا بها يسوع بيع في سيسي فهو يغنى سنا فنكت لولا. نبيع من سنا بيت لولا. هذا كتني. نبيع من سنا بيت لولا. أشرا من تمناتي سام. بون. الحمد لله على بركة وقتنا مغلو كسنا تفعل موضوع من دونه تلو. Sunu Qur'an awya ya ma khala dumni ngaduni ko duma dunu ko mo ba dumni ngal ko mele ko na mo ko fesi ug modi falaw mi ala ala rasul sunu fala no le ala ma khala dumni ngaduni biya be tin nan na dura be sunna de boy ka singa siga na mate biya bi da be de boy wala ta kada ga bida ni sunna flat ka jara ke nyoka ke illa wa tuzilli ya qawluna nufla nyawasra fokilene ga kilene nyone ngaboy nufla te nyawasra yorosi imay ga suna ke kabira bla wal kabira ke ga suna te nufla kon te nyawasra famile te ma kon ta la sara yakun nufla de am ko mo watta ga bida mo waye katla ga suna mo waye nufla kon te nyawasra ila yo dodi ima ye bida mo waye ima ye suna mo waye o fla ko ndo la kele ni ba ima an ya ko ya ima ka ga bida mo waye wa ima an ya ko la suniya wal me ka ga suna mo waye o do la kele mon do la ya ta ni an ti o fla ta yo sura mo kele na ti la ku da ta ko ri ya ya ma ko fla ko ma nu fla yo sura ko kele na kele ni na boy wa hada min atawati ko bidare kun da toroi abin ne toro sada madima ni ire do la doro ibu sunabu biya beti ni ire do la doro ibu misale ala al bulu dinu tlene bidare ere da ile me jonu ye kosela kosela ku do adaw ko bulu dinu otwa tene gango de do pasi muna bulu dinu ire bidare do riyo ke ko adra bidare ma da ile wa ra da lele ni ibi da dara jinin da kasa dan da tiga yin na tuni alawa na kubu yere musulgu ara ka kono kaso te kaburu patu no ci bla ko jure ble wa hadhihi hikmatu min al-aqwa kone ko don kuma mi ni asabatira tabita to bi tajriba tajriba ya la ka jatibne ya la asabatira ka ko kuch nyi ni sunna ni jira nyi ko toro toro kilema kile nyi ngabo ni duflate jega ñoo soro ñoo ro kine fe seno donno ya ko akaba tna jete ne re fana ko do ni wa sari hada qadim mimi ni kuma sharia ana dalu mi an lak tashiru asbab al kiya tiba soro bira mo ko dum chama ne leno ko be har sa kene ma go ko har sa kene ma kuma te ka kuye mogo mogo na be bira ko la do har sabu kuma ce da fa'i har sa ka ne ko ni luga har sa de ku de wal mawdu nunu mawdu luga har sa yi mar ta kine ma kuma ce da fa bira mogo hal mogo mun bira mogo bi jela ulu rebe ba har sa kine ma ona de yala jar tan ne ka ko ma to me fara du wala ni sabu ko yuma kire ne hal ma tara mogo do munu be bira to nunu ni suna mogo na karamo de bila mo tona suna mo do war sala go sita boye potal ta kene man parce que tu oran ci ba ton kon nan te na fara ko ni man kire nyaabi tawbi chama ni nyaami ne yo na ko mo na ko ni man kire ne bo chala don jago ya faka da do ka na ko do ran ni tawdu mi kare don bila mo ko ta ni man se bila mo ko ni na jara yi da ba ta ni man mi sen bila ci go de wa bidaa mo fana be sunna fana ko sunna ko kuma te ka fuye wa qaada rabbi lahu wa ujuu yara yara yara yara de sunna mi fɛn min kɔni yan fɛn bɛɛ o de ye suna ye suna ko kuma tɛ ka fɔ bidaa mɔgɔ ye. o kuma na. ko kumakan min yɛrɛ bɛ yen n'o ka go tulo la n'o t'a fɛ k'o mɛn fiyewu ni mɔgɔ min ko sisan. ni ko ni halisa in bɛ mɔgɔ bali nin baara in kɛli la o man d'u ye dɛ. bidaa mɔgɔ t'a fɛ k'o mɛn ni halisa in ka kɛnɛ a bɛ mɔgɔ bali nin na o man di bidaa mɔgɔ ye. walima ni halisa in a bɛ nin ma nin ko in haramuya bidaa mɔgɔ t'o fɛ. bida mɔgɔ t'a fɛ ka halisa mɛn a t'a fɛ ka lakara ka sunako kuma yɛrɛ mɛn. parce que halisa kɛnɛma ani suna o bolo ka taabolo kan ɲɔgɔnya de ale tun t'a fɛ ka taabolo bila o tumana a bɛ laban jumɛn ma a b'i tulo cɛ halisa la a t'a fɛ k'o mɛn a tulo la ale bɛ taabolo min kan halisa de b'a yira kɛnɛ kan ka fɔ nin ye tiɲɛ ye ɔ n'ale t'a fɛ k'a taabolo bila don donc a bɛ halisa kɔn o diyagoya de ye. ko nin ye tamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ suna ni bida tɛ ka fara ɲɔgɔn kan fankelen fɛ. ko nka mɔgɔ min bɛ suna kan. o bɛ ala kɛra ka halisaw lamɛn ne ma ni si b'a ma suna mɔgɔ bɛ halisaw kalan u bɛ halisa lamɛn fana n'i y'a jateminɛ yɛrɛ ala yɛrɛ fɛ yan nɔ suna misiri de bɛ halisaw kalan o. bidamɔgɔ ninnu ka misiri la jiri dɔrɔn de bɛ yen nɔ u ka karamɔgɔ bɛ na ni kisaw de ye mana minnu tɛ tiɲɛ ye o de b'olu kunna kɔntan waliju dɔ yɛlɛnna ji sanfɛ dɛ waliju dɔ ye pan nin bulo y'an fɛ dɛ ko sugu dama dama de ka di ye mɛ ala kana ka suna ko halisa a tɛ se ka foyi a tɛ se ka fɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn kɛlɛ bɛ wuli riyadu sɔli hinɛ yan halisaw de b'a kɔnɔ a bɛ kalan suna misiri de kɔnɔ i tɛ kurafa mu tɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ kalan yɔrɔ min na o t'a kalan. fasunuma jiri bɛ kalan yan n'i y'a kalan yan fɛ dɔrɔn a bɛ kɛ kɛlɛ ye o kɔni tɛ o yɛrɛ kuma tɛ se ka foyi ye u b'a kɛ kɛlɛ ye o bɛ sɔrɔ o bɛ ta olu dɔrɔn de fɛ o tuma na bida mɔgɔ ninnu olu tɛ halisa ko la dɛ suna mɔgɔ de bɛ halisa kalan. baara ɲuman na awɔ a komi halisa de b'a kɔnɔ o fɔkala fana de y'a fɔ olu tun t'a fɛ k'o mɛn o n'i ko walijukɛ n y'a fɔ tan wa aw ka taa kɛta o de ka di olu ye o de y'u ka taabolo ye sɛgɛn ni amala y'a fɔ tan sɛgɛn ma cani y'a kɛ tan buwada jira ni y'a kɛ tan o de ka di olu ye nka ala ta y'a kɛ tan o t'a fɛ k'o lamɛn. ko mɔgɔ min bɛ ala kala ka suna kan n'o ye halisa mɛn o de bɛ kɔntan o bɛ fari kɔni o bɛ dɔ fara a ka hɛrɛ kan. a bɛ dɔ fara fana ka dɔɔni fana ka tuguni donc halisa bɛ ten de o de ka di sunamɔgɔ ye ni halisa ye ala kɛra de ka kumakan don a sɔgɔlen don halisa kɛnɛma don n'a fɔra bɛɛ kulo dɔ la sunamɔgɔw t'a fɛ mɛ kurafa ninnu kitabu ne t'a dɔn hakilina min b'u la quoi kitabu dɔ bɛ yen nɔ kitabutigi yɛrɛ kitabu sɛbɛn k'a tɔgɔ da ko mawuduwaso k'o kɔrɔ ye halisa minnu bɛ nin kɔnɔ dɛ a kana baara kɛnɛya dɛ a bɛ nkalon. arajaba mana se u b'o de ta k'u sigi arajo la kabi mawuduwaso kɔnɔ u t'a dɔn mawuduwaso yɛrɛ kɔrɔ ye min ye fu yɛrɛ b'u kan nege nege nin bɛ mawuduwaso de kɔnɔ. kitabu dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye musa nadal firadawsi de dayɛlɛ min dɔn n'o bɛnna kan k'a fɔ ale de ye halisa da ko ni mawudu asule ye. ale de ye halisa da ko ni fɛn dugu in kurafa karamɔgɔba dɔ bɛ mun mankan mɛ ko bi yɛlɛ u bɛ halisa fɔ k'a bɛ musa nadal firadawsi la ale t'a dɔn k'a fɔ ko de ye mawudu yɛrɛ lasule ye. t'a kalama a b'a kan ligiligi n'a ka molo yɔrɔ la ten a t'a kalama k'a fɔ ko yɛrɛ ye fɛn min ye minnu b'a nɔfɛ olu bɛ kule ten dɔrɔn u t'a ɲɛdɔn fɛn min yɛrɛ b'a la kɔ olu ka laɲini kɔnɔ waliju kumaw halisa da i k'u ma olu de b'olu fari fɔni mɛ sunamɔgɔ bɛ fari fɔni halisa kɛnɛma de. ko mɔgɔ min bɛ ala kɛra ka suna kan ale bɛ fari fɔni ala kɛra ka halisa de ye. mɛ min ye bidaa mɔgɔ ninnu ye sa olu ye boli ala kana ka halisaw de ɲɛ halisa ko kuma tɛ se ka f'u ye n'u ko halisa halisa halisa ayi u t'o fɔ. ko nin ye ko jɛlen de ye bɛɛ lajɛlen b'o kalama fawuzani filɛ ka nin sɛbɛn ye a ɲɔgɔnna b'olu fɛ yen sawuda la cogoya min na a ɲɔgɔnna b'an fana fɛ yen an bɛɛ b'a kalama. bɔn ni fɛn jɛlɛ bidaa mɔgɔ ka lahalaya la mɔgɔ minnu do bɛ ala kana ka suna kɛlɛ de parce que bida min ka suna be ore kele wala se suna fe ni se ba tra hada sala to fe o wuro ka bida kele de ko dun ta sa ka bida bla wa hada fi tasbih min atadar kuma ni fe mi mi ka na mola bu bida ni wa ana tarbil bahra sura wa na mahabba kada ga tana bi suna kanu bara madu bi suna ni suna kanu bi rabu abu ga na boye abu la taka kabila wa tsahi bi bara suna ni da kulubu abi suna kanu ce rabu ara madu bi suna bira bi kani tura bira ko dro abi suna kanu boye bi suna da to no ba ko ke kana hadisi bi bira mo ko al bida mo ko mu bi gere na e kana to ka tai parce que ni vous la mec ou la mec ou la mec halli ni gari yer la tugo tugo alamo lama ko ka kuma da na noble de suna halli kara mo bay ikana ni raga don na kasi bida mo ko parce que ubna suba hatu do ye ka prede ka ni ami tekire wa ko na bi hatli ni bida tugo de ni bi bida mo ko na ka dro fara ti bala kana ci bu fe kanu la mec kanu foi ara jo so mun de ni bida ara jo do utoye kanu la me amadi arabi mun ka ba kanu ta au ta kanu la me don rubna ni subhatu mun yeba tibasra e ma kala jazate bulu ai ta don ti lef sira kun ba ci godi ko kuma mun ko don ti la rubna siya mun me musa mun ngarde nana kana la me ko kuma mun ko ba kada mun ko kada mun ni mo te suna kada mu te me don ti le ta da kada mun do wala rubna kuma kana ko ka ba suna mo ga ta bu kuno mena atura kun kan du kamana yele ma kabu suna mo ga ta bugo wa ko te na le mana mi fara ka so ta mana yi ce ma kala bi re wala to ti ce ki re wala to ga problem do ko so donna ba ko bira mo ga fa ci ki ko ta ka ki ku to ka nu la ni fara tra dro bi yi yele ma ga dina cin ka ga bira yi bu ro ka wo to mo na ko ta ta ti la ha ta ti ko ko munu haram yana barba hare ko kigi re mabo olula de ala muhammad ila khayrati pase fe haram yale ni ko hera tula so muhammad shirki ta ko akara tula ma fa asra ta o wal ma kafir asra fe haram yala usra fe tiga dala gidi ka toyi abul maqat wal ma ala so haram yale ga ka toyi de ala la ibar shi'a wa fi khayr ala te fe haram ya ko hera ka tula ka yola tu nala ko ni haram ne dara ko ra ko hera ni tara dubo ko to pe pe to di inna ma yuharu ma usaru bahr ala be semi haram ya semi ni toro re jele ni bala a toro bi kene ka ali tira tala ka ko toro bala ko la ala ma haram ya wal ma hal nasrat min nafa bala ba tara toro kama de ka bona na fai al shar sal wal ma toro min bala ana anjuma abdalah bin nyogon da makya ga ka kawo ko salaba ha ni bai sha fi shay al shar ko ni tan fe be ni nyuma ni juma nyogon sura la here bala toro bala ba in ka shir al shar nasra toro kana bu o ga cha ka te ma here pana al shar wal ma na afan flabe da makya ni no ba ta shala ko to de kai wala na na yi wala بخاري قلنا إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات كو على حرامون فو كحلالو فو كو بني حرامون فو راكو جا حرامون فلاني حرامين حلالا قلنا فو كو جا كتلقى فو بينهما أمور مشتبهات ومسلمون قال لفظي بغارك اللفظ بينهما شبهات علم أمور قاتل نبي قرأ كلمة شبهات بني نواتي من اتقى شبهات istabra ali dini suwate jme fenfeni akirima walawla akirima jia yoro ita akiri don hali jona la chuko chuko ita akiri don wafumana kuni mwaka mwaka yu tui kiga dine bunya wa man waka ati subahat waka ati haram suwate minu kumina akirima jia yoro niwe kadro kia haramu neke abuna misali mindala karai yara hawla lihima ina ko ban jana mi tara ban ga ni sinza no kare fe sinza ne ne na go ple ne mo ga na ko do gra ji re bala ko mo ga na do ko ba ga na do ko te tare ga sa ga do da fe te tare ga mi su ga kare fe do ma rasul go yu shifu an yar ta atihi kimi bali mun na ibi ka taka ya kuma don ko kora sai fa na haram ya lindo sai sai bi su nya la kana ga wala bo to ore subhatu ni to min na kirma bangi wal mani dona kirla mi oke no ken no arma bi bali ki re ibi haram kana wuri misal na fa mo nya ga bangan ga doga na wa krepe adu ko lem bai sabo kwanta la doga mi do sabo ko itala ko mana subhatu ke baga kana beti ibi yare haram kana wala ko fe mini aka yima na juma o flaga su nyoga na dro to edra bana o de bi kishi wo e ka la kai la ka na tra juma fa ne ka cha bala la ka ta ku o mana musin kana khairun akthar na ahira fa na cha kuma ba shi ta lai ba ke ibo ko ta ko bara Obmana torat kitini mimbala hereba mimbala obe ya pake uko. Ako. Wa inna kulla kudati bida. Ko kura fente mesi zika bela jirini bida ayi. Wa kul bida ati mbalani. Wa kul bida bela jirini fana isbiye. Hada nasu hadithi riba. Ko iribadu ka harisan nasu dene. Hadith iribadu bun sariya. Harisan nana sunanna li Abi Dawud. ala fara kutuba ne ka to arafa aga hiji lawan se fe hajjatul wada juma do fe ni kuma na odo se fe aha ako wala ka waju waju ni chogo dola wajjati min alu ko fo mo odo sun sirana ado waju ni bolo kala waju ku waju ko be sirana watarafat min alu أدونا واجرين جلارا كتساقا دولاكم وهو كشرائر فقل لا يا رسول الله قل بالا كراما على كتشدين لأن معزة واجر فوصينا سيقا واجرين لنفو مغمبا فقا كامبه داك مغمبا فقا كامبه داك نفو مغمبا فقا جمابنا فران يغنا وقا نغنا لبايني سيقا واجرين بولمو واجرين لفو فاوسينا أمبا فإقام بلا كرام يوري فميا فمينا فقالا كرامنا فاتا wodun fana de kulo parce que kabini amana kolo akuma ko hiji in toga de ko hajjatul wada ko blasrali ko hiji kambe da hiji abdullah bin mar go ko le hiji in toga da hajjatul wada ta da ufi ka to yo ye yo cibla ga ta fa be fe kala krab ta hajjatul wada ko ma kulu ku ta don wada ni la ni ki ne ji ne ulu ko ni ka fa to hajjatul wada bla kambe da hiji mais olu ma sɔn maana fiyewu ka fa kɔrɔ de ko kira ka fatuli ni hiji banna olu y'o dɔn tuma min na hiji banni ni kira fatura olu sɔrɔla ka dɔn jaa wadaw kɔrɔ ye jumɛn ye u y'a kasa ta ka bunya ka kuruba in kɔnɔ o de kosɔn a kelen k'u waju u siranna o k'a ma k'a ka sarangana d'u ma sarangana ye jumɛn ye n'i bɛna fatu i bɛ kumakan min to i kɔ a fana ko n bɛ sarangana min fɔlɔ d'aw ma ala ye siran ye. Abdala di lima kala yang serangin bawah ini. Di nyalan serangin itu jela dorong berkatal. Nyalan serangin itu kau buruk lah dorang ini reke ambil perang. Mana serangan ini dorang nyokam ini? Ni mohon bawa nak kena bu punya nyalan serangin beda. Lu tiada dorang lah tinjau orang kat kat teratur lah. Allah kala kala yang serangin itu tiup kat serangan nyokam kala kah agak punya. Amin doga ni mohon lah ni ni mohon punya. ɲɛmɔgɔ lamɛn ani ɲɛmɔgɔ bonya ɲɛmɔgɔ bonyabaliya bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la suuri ta filɛ nin ye a tɛ sira ka ban dudu sabalila ɲɛmɔgɔ in kɔrɔ k'a to yen o tun ka fisa nin fana ye o ɛ dugu bɛɛ bɛ k'a ka denbaya ta ka boli nafolotigi taara kɛ fantan ye fan dɔ fɛ dugu yatimɛden cayara ɲɔgɔn faga bɛ jamana kɔnɔ kafiri yɛrɛ y'u sen don a la fana olu fana bɛ ka aw bɛ ka ɲɔgɔn faga kafiri bɛ k'aw faga silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn faga irisu fana bɛ ka silamɛw faga. Basare ka to yen a b'a ka diinɛ kɛ a ma mɔgɔ bali diinɛ na a ma misiri ci a ma foyi kɛ hali n'a sɔrɔ susi do sa a ma mɔgɔ bali diinɛ kɔni kɛli la bɛɛ bi ka minnu b'u ka sunaya kɛ olu b'u ka sunaya kan ka kɛ a ka sira t'a la o kuma fisa nin fana ye o kuma fisa nin fɛnw hali se ka k'a la nka filɛ nin ye hakilisigi tɛ jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ bi ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ jamana cira kafiriw yɛrɛ nana u ka nafa kama o fana bi ka jamana tɔ ci ka taa. Kemudian kau salah kerana kau kaji mukul lah, kaji mukul lah pasal. hali jone kera ka amiri ya ka bunya yaya paske yara jongo ni mamani mwoye ni hali naka ni mwoye kera jone ka ka bunya ka amiri chamo ya ka bunya amna riwa dola hali nagra jone habashi ka jone paske dona habashi jone ulue parakini unia rabu jone nupana kutekulini yaya habashi jone hali nakra wye don hali nukra rabu ka amiri ala fara ko ba ni na kulo moramoralino kulo moramoralino hanno de si pasi ko fara ko kulo ani fara ja kulo tekeni hanno de kara ka amiri ko mana ka bu aka na murti aka bu fa inda wa ajmi kana ga ni moga moga si sara aula ni moga moga balla aula ka ti jansoro basaya ikhtilafan kabira wato yi buna yi mawa buna fanyan wafanar fanyan wafanar da mati mere yayin kriyat maori yi a kuru sabuwa da ma nimi su sura wula sabamu ne su sura fanyan ya zama na uru yare yanayi alajiban alini muhawar ya kakile kuma bai sabuwa dama wa mawa jirin sara sabuwa ya kacha kana sai husaini ga fahalima mawan fahara wula kacha sabuwa ya yana koyi kula ni zara sabuwa ya ka wakila tirawo de ko nimi si tirawo la o buna ye mo buna ko nyonga buna gala pasu so nyonga mo buna ka buna ka buna ka buna ka buna kana tabulu chama kire dina ko o wati dunu na ka ko ku ko la siya gora ini siya mi tene siya o arafida sabane nan nu o dam na ka buna wati de ka warju mun me nyema ko kafriya o fana dam na ka buna wati de murjiya o mun ba ira ka foko ni limana hali ma baraka ki kai dala ko ala be dura bana da kra ka kinya la hali ma baraka ko ga limana kai o bedam na wati ni la tawo de ko ni mi si sura dina yi mo mo na fanyo mo fa na tahabu ni ala kra ka sabo re ni na wati a ti sira tuga mo na ka ka yere ga tuga mo na ka ti ya kuma ba mo na wati mo wa mo do na wuli amma kala kala ta to ko sibin no arabula ubare kena kwale karamugo de mugube tugo kana koko kana bekando sina wulu dine tiya kene ibrahim kene hala to kosu na arabula ta do dinera na kam na eto do ebe kiri mugu ta koji kana ki sina ngulo da do kana tugo koko kana dinai mun ya dan sa hala ma kala ngala to kosu na ta do sisi mugo koko mu to kana kuma dine na wa to ga dine kuma haramu ne hala ta to kosu ne kai kwale ke ka ba kuma baara sɔrɔ ka taa finimugu ta ka yala ne ye ko jinɛ dɔ hali a tɔgɔ sɛbɛnna n b'a dɔn mɔgɔ de don n b'a dɔn hali a tɔgɔ sɛbɛnna a t'a dɔn jama bɛ tugu fana ko k'o kɛ jinɛ minɛ yɔrɔ tuguni tuma dɔ silamɛ jinɛ kɛra tulonkɛ ye kɛra tulonkɛ ye dɛ ko ni mɔgɔ min si sɔrɔ i bɛna ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛna caya kosɛbɛ yɛrɛ ko nka n'o wagati sera ne ni ma n b'aw ma a ka bama n ka suna kan ya a ka bama n ka suna kan a ka suna jumɛn a ye jinɛ kɛ cogoya min na a ka bama o de kan. ani kolafaw ka jinɛ rasidon n'o ye abubakari ani umar ani usman ani ali o de ye kolafaw rasidonnaw ye. mɔgɔ minnu kananen don a b'olu ka suna minɛ ne kɔfɛ nin baa nin kɔfɛ nin sara. aga nunu ga tabulo la jam ko feta bara kana sara ko tana aga sara ngana kuma ko na le ti aga ko la fawu nunu amma mo to ko re aga ko la fawu rashidun aga ko la fawu do rashidun do la ni tlebe do la aga ra de tlebe do la ko fa kala mo do do aga ga ko ko la fawu rashidun nan tleni ko mo ko ka fa ba nu man usman ali ko do ko ma ko ko mo to ma ko aga ko la fawu rashidun ali parce que comme la tribune est si indépendante comme le cas de mon tour à pour le tien n'a rien à mon tour à pour le monde n'a mon tour à pour le monde mais va dans le tien au cas quand nous l'avons su de voir à tout la carte la carte de l'eau de la carte de l'eau mais n'a jamais de minute à mon tour à pour le monde à pour le monde donc mon ami a donné à vous à vous à vous à vous à nous mani ali kulu mo nanne do abubakar umar usman ali ni e donna yo fo ala kra du muru to fo fa du ko la pawra siduna muna mo to ko dunana muna fo ar to ko fo ala no kula farba para munam ukara ad tawar be munamai wa hada tala kala ba ko khilafatu an nubuwa min ba'di 30 sana kuna le fatura khalfa ni wa ni ma nimi ka de kira tasra ma ka dale re ka tasra ma ko sa bi sabai aw bagara ka sidun ali fatudun sa bi sabai uto kula farashid nawi uluta aywa ulu de ay aw bagara sidun fatudun sa bi sabai uta bani wa kira ko kira khalfa ni ma ni ma ni ma nimi ka de kira re chugo ma ko sa bi sabai alu patu do kuna san bi sabana ta bani ya pandulu maka jom na kai bi duguru ka kalfa da ali man man bole kula fara su dunawo ya rasta ko ya ko an ba ma ulu ka ta sira de kan wa asu alaha min nawajib an an yi re dera ka ka plana wala ka ko ala kra ka sunam ne ni ni jazra ba playla we yi dera ka wala ka ka playla kasi ni ma kete droba playla katla ka min faro ka mbao ma aga era kola si kogura si zine una kone baga baga lakani iya ka min flene baga baga lakani iya ka iya kum wa muhuda sati l'umur iya ka min flene baga baga lakani do kumbao ma aga era kola si kogura si zine una ko ko kura tinjine nunu bela jere ye bida de wa kula fi asli qara rubmana ko kura mina tinjina ka bela jere ye fili de wa riwaya amna riwaya da wa kul talati ila ko fili bela jere mata tasma ko no bena kai ka sunan bela to jabir ka hadisa de to te irwa ka hadisa la rulla ko kuma dana kuwa tur riwaya to jabir ka hadisa de la abena kai ko nana sunan na kai kitabu al-idin babu da boko na ko kefa al-khutba ko kira ko khutba da tuli ni har sabu da kana wa kullu dalalati na dulla sun maulidu dara ra bakara mo do ambe ni kuma mun ko sunan mo ko ni ko bida be ti ki lawa jan ma ko ko sunan mo wara ga kana ko ni te har sala ya wa kullu dalalati na ko te har sala misriba dala muso be wajibi ni sige maulidullah ni ka ko ko ni kalma ni rekti har sala ya rekti aw ti har sala ka lebti da ko gura ko wadiya ta ga tigin na sai ba ka so na ta do ka ba wallahi ya ta ga tigin na sai ta ba so na kuma mun ba da bisra ba so na ka kalam illa bi kalikan ti har sala sai ya ta ne gure ta kalam so gudan ko sai ya jona ku da ka do dilla ka karamo do alif ma cheda alif ma ba ma abulum ne bulu jina la mana ka bulu ne aba mu ko ya kala ka kala ka tan na ngo go zola karamo ka do ke do karamo ba do mu taro fe do ga ma ko bulu ka da ku ma kali har ka do ida la ka do ra ko do ida la ko bar bulu ni arisa ka ma do ra ko do ra ko ke be ko ko nti sanan ya udara tele bulu kashina do sanan do ka ta budara ka na ti adereta kana ira bale ka sobala di misna pete pete ga ko ga gala mate ga kuma aya ga mu dora abu ko kuta kala ulu ga ko de beto ba ta ga bla te ka ko dala gala ka mu wayna don wa ba ko ni mena na tina tina re bolo ne wa ka so ta ka wa kulu dala tinar ko te har sala na sai ko babu kefa al khutba ata rawi re jabir bin abdurrahim wa ali shakal bani nasai ga ta o pesa ga ka chu de fu munu sa u bo ngona ali har tan kene ya ka fara sai buka modran tere karam gore bi no ato ko ye imam shati bi ra kene ya ka ta bla ali tisam ko fana har tan kene ya ye tisam na ro mu jara dukla ali fana har tan kene ya ye kayfa al khutba kitab al idain abe kuma silken plan silken silba garamna babu do bokna ko kayfa al khutba khutba ga chugo di asan bu de chama jabir ka hatta ko ko ko bura chi jine bela jine je bida ade ko na fara ko bura chi dina ko no ko rami yani n'a fɔra kokura sigi dinɛ kɔnɔ o de ko don o de bɛɛ bida ye ka kokura sigi dinɛ kɔnɔ dinɛ yɛrɛ kɔnɔna na o kɔrɔ ye jumɛn ka fɛn kɛ dinɛ kɔnɔ ko baraji bi sɔrɔ a la a dun tɛ yen fɔlɔ o de bida ye o de kokura ye dinɛ kɔnɔ. Ɔ n'a taara ni kiyasu ni kiyasu taara k'a don dɔrɔn o y'a dagalen ye parce que kiyasu ye diinɛ dalu ta yɔrɔ dɔ de ye kiyasu ye ka fɛnw suma ɲɔgɔn ma o ye diinɛ dalu ta yɔrɔ ye n'a taara ka don kiyasu sira fɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko bi d'a kɛ tuguni o b'a kɛ suna de ye. Nga masala yi mahalta ana ma afa na na furafu bida fɛn fɛn ni dalu t'a la kuranɛ kɔnɔ dalu t'a la hadisa kɔnɔ dɔnɔ ka masala ijimayaw la a dalu ti ta yi kɔnɔ dalu t'a la yi dalu t'a la kiyasu la o de bida yi mɛ dalu mana ye nin fɛn naani na yɔrɔ yɔrɔ o tɛ jate bida yi dalu mana na kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ bida ko kuma tɛ yen. Dalu sɔrɔla la hadisa la bida ko kuma tɛ yen walima ni dɔnɔw bɛnna a kan masala ijima y'a bida ko kuma tɛ yen parce que dɔnɔw ye ijimaw dalu kɛ kuranɛya dɔ ye a ti o la wa a ti o rasuli wa o de la amri min kun bida ko kuma t'o la a saba naaninan o ye kiyasu ye ka fɛnw suma ɲɔgɔn ma ni fɛn fɛn nana kiyasu sira fɛ n'a sera ka ɲɛ ye o tɛ kɛ bida ye tuguni kiyasu ye sisan nasu kumana fɛn dɔ kan ka n'u suma ɲɔgɔn ma a n'o ɲɔgɔn ta. I n'a fɔ nasu nana ka dulɔ tɔgɔ fɔ ko dulɔ haramuyalen don kuranɛ kɔnɔ i nama la kamuru walima i sen kamuru tɔgɔ bɛ dulɔ tɔgɔ bɛ ka dulɔ haramuya bon dulɔ bɛ haramuya kun jumɛn de kama kun jumɛn de b'a la a kun ye jumɛn ye jɔnni bɛ se k'o fɔ a kun ye jumɛn ye a bɛ mɔgɔ su o de y'a kun ye dɔnna b'o le ko illa a kun o kun in mana sabati min fɛn wɛrɛ la min tɛ dulɔ ye o tuma na o fana bɛ kɛ haramuya n'o tɔgɔ tɛ kuranɛ n'a ta kɔnɔ a bɛ taa tɛmɛ. I n'a fɔ dɔrɔku a tɔgɔ tɛ kuranɛ na a tɔgɔ tɛ hadisa la o tɛ a tɔgɔ tɛ sugu kɔnɔ mɛ munna dɔrɔku haramuya an bɛɛ dɔn ka haramuya ka da kun jumɛn kan a bɛ suma dulɔ de ma dulɔ haramuya kun o bɛ dɔrɔku la n'o ye ka mɔgɔ bɔ a hakili kan ka mɔgɔ su ye o de ye kiyasu ye ka fɛnw suma ɲɔgɔn ma ni fɛn fɛn sera ka don kiyasu kɔnɔ dɔrɔn o tɛ kɛ haramuya o tɛ kɛ jiriya o bɛ bɛn. I n'a fɔ an ye dulɔ ta fɔ cogoya min na ani dɔrɔku ta fɔ cogoya min na sigarati kɔni ta nasi foyi t'o la dɔnɔ ye ijimɔ yɛrɛ kɛ k'o haramuya sigarati haramuyali don awɔ o kɛra ijimɔ ye ka mɔgɔ faga wa masala ijimɔ dɔnɔ yɛrɛ ijimɔ k'a kan fana k'a haramuya ijimɔ b'ale la o dɔ haramuyali don bɔn kiyasi min bɛ mikoro la kuma yɛrɛ laɲini o de ye n'i y'a lajɛ mikoro bɛna seli wele nana cogo di silamɛya kɔnɔ mɔgɔ dɔ de sugura la mɔgɔ dɔ de sugura la mɔgɔ min sugura la o tɔgɔ ye Abdulahi Bounzid ale sugura ni seli wele la don min na a nana ka na ɲɛfɔ alakira ye alakira ko a ma ko ni ilhamni yani ala de ye nin d'i ma o tuma na k'an ka nin ta an ka nin kɛ ɲɔgɔn welela ye ka na misiri la o y'a sɔrɔ hakilinaw caman tun fɔra dama ka si kan mɛ alakira ko ale ta in ta ko ka o kɛ weleli ka ɲi ka na misiri la. Nga ala kɛra labana ka mun fɔ Abdulahi Bounzid ye k'a ka Bilal kalan alqiha ala Bilal ko Bilal kalan seli wele la ale ko ala kɛra ma ana araituhu wa kuntu uriduhu ne de sugura la ne de b'a fɛ ka taa kɛ baga ye ala kɛra mun fɔ a ye ko Bilal anda min ka sautan ko Bilal kɛrɛn kan ka boli e ta ye o de fɔra ye a bɛ sunan nali a bɛ dawu ci Bilal kɛrɛn kan ka boli e ta ye donc azan minɛna. Abdulahi Bounzid la o min sugura la kun jumɛn kama manga manga kɔrɔta le donc ni kɔrɔ nana mun kama manga kɔrɔta o bɛ ilatɛ o bɛ kun kelen de donc ni min nana tiɲɛ sira fɛ dɔrɔn o tɛ kɛ haramu tuguni o bɛ kɛ suna yɛrɛ de mɛ n'a ma se ka na tiɲɛ su de sira fɛ sa a bɛ mabɔ ni mabɔ de. Bon tabi kɔni tɛ bidaya ko kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ la yɛrɛ hali an tɛ kiyasu ko la o suna yɛrɛ de awɔ babu nana bukhari kono hara yɔrɔ man jan a b'a ka seli babu la ko rasulu tun bɛ seli ala la k'u bolo a k'a tun bɛ seli tapi kan ko musa ma k'a yɛrɛ b'a bɛɛ kan tɛ bukhari kɔnɔ o tɛ tiɲɛ so ye o halisa yɛrɛ fo bukhari babu da la ko asalatu ala la k'u bolo ko seli bɛ kɛ tapi kan babu yɛrɛ dilan musahi kitabu al-azan aa bukhari yɛrɛ mɔnikura ma fɔ ko sabu ka seli biya olu tɛ tiɲɛ halisa kalan sa olu kɔni tɛ o tɛ halisa kalan daa tɔ bɛ nin kuma ninnu faamu ne bukari kɔnɔ hali a yɔrɔ ma jan jusa wali la dɔrɔn i bɛ soli kuma dɔw la dɔrɔn i bɛ nin halisa ye n'u mu sara ma ko tafi kuma de bɔra a ka so kɔnɔ ala fila tun bɛ seli ale ka so kɔnɔ tafi de sanfɛ n'a bɛ taa ɲɔgɔn nɛgɛn ko sabu ka seli biya ko gudala ala fila ka wagati la o tɛ halisa kalan mariya ye halisa kalan na t'o fɔ ala ka lemina a dama wagati ma se yan. Komi ye ka kokuraw sinsin ladala kow la walima adamadenw ka nafa ko ka kokura sinsin o la walima dumunifɛnw walima minifɛnw walima fini dontaw hali n'an ye bida ko ma o ye kuma na cogo ye nka sariya o tɛ jate bida ye parce que bida min ye k'a kɛ alabato ye k'a fɔ baraji b'a la mais an yɛrɛ ka finidon cogo ninnu an ka dumuni fasɔn cogo ninnu an tɛna fɔ ko malo ye haramu ye parce que ala kɛra olu ka wagati la tamaro tun bɛ mɔgɔ t'o fɔ o olu tɛ bida ye o olu tɛ bida olu hali n'an ko kokuraw do o ye adamadenya kuma ta cogo ye parce que munna o ma na ko diinɛ dɔ do bidaya jumɛn tigiw y'a kɛ de ko diinɛ do ɔhɔbala ɲinina ye an y'a mɛn karamɔgɔ dɔ da kɔnɔ ko mawulucɛlaw a ye nafolo ɲini ɲini cogo bɛɛ la halala haramu a y'a ɲini n'a ye mawulu kɛnɛya dɔrɔn k'ala k'aw minɛ bilen karamɔgɔ dɔ fɔ mawulu dɔ sigi hali n'i y'a sɔrɔ sunkuru b'a la n'i ye mawulu kɛnɛya dɔrɔn k'ala t'i nɔ minɛ bilen o t'a kɛlen diinɛ ye wa bidaya bɛ na ni yanni n'i y'a kɛ diinɛ ye ko kura dun do mɛ min ye diinɛ ko ye n'a dɔnni tɛ diinɛ ko la nɔnɔnɔ olu tɛ jate bidaya ye bidaya bɛ de n'a y'a kɛ diinɛ ye a bɛ kɛ bidaya ni yanni. ko tɛ sariya la olu tɛ jate bidayaw ye nka ni mɔgɔ min kokura si diinɛ de kɔnɔ sisan sa o de ye bidaya haramuyali ye n'i ye kokura si diinɛ kɔnɔ o de ye bidaya haramuyali ye. riwaya dɔ bɛ yan ni muslim kɔnɔna na muslim yɛrɛ kɔnɔ musahi muslim ala kura nana madinɛ ne ma ni ciba ye tuma min na a y'a sɔrɔ madinɛ ko bɛ ka tamaro gerefe de nakɔtigiw bɛ gerefe de dɔn ko ne t'a kɛ cogo dɔn o b'a gerefe de n'o kɛra madinɛ ni tamaro bɛɛ lajɛlen ɲɛ kira nana san min na kira ko k'u ka gerefe in dabila k'a ma tamaro to a cogo la a san madinɛ ni tamaro si ma ɲa ɛ kiraw ɲininka ko tamaro ma ɲa ko mun de bɛ yen nɔ ɛ k'an b'a gerefe ko k'an ka n'o kɛ an ma sɔn k'a gerefe ko de ko san ma ɲa kira ko k'aw de b'a ka diɲɛ ko ɲɛdɔn aw yɛrɛ ye aw y'o fɛ n'aw yɛrɛ ye parce que o y'a ka diɲɛ ko ye o tuma diɲɛ ko minnu bɛ yɛlɛma yɛlɛma olu tɛ jate bidaya ye ni riwaya bɛ muslim kɔnɔna na sahihu muslim aw ka diɲɛ ko aw de b'o ɲɛdɔn avion dilanlen diɲɛ ko de o tɛ bidaya ye mobili ye diɲɛ ko de ye nɛgɛso ye diɲɛ ko de ye o tɛ bidaya ye aw de b'a ka diɲɛ ko ɲɛdɔn aw yɛrɛ ko k'aw yɛrɛ madama n'an b'a kɛ diinɛ kɔnɔ ko baraji b'a la o y'a ka diɲɛ ko de ye o tɛ jate bidaya ye ni halisa bɛ muslim kɔnɔna na sahihu muslim. ko an bɛ mɔgɔ ka kuma kunbɛn k'u jaabi yan mun bɛ bidaya tila tila u b'a fɔ ko bidaya dɔ bɛ yen ko ye ɲuman ye ko bidaya dɔ yɛrɛ ko ye juguman ye ko bidaya dɔ bɛ yen k'olu dagalen don u b'a fɔ fana sariya ka kiiri duuru min bɛ yen nɔ o kiiri kelen o kelen bɛ bidaya ɲini ka suna fana ɲini mubahu bidaya dɔ bɛ yen nɔ mubahu dɔ bɛ yen nɔ haramu ye bidaya dɔ bɛ yen nɔ o ye wajibi ye bidaya dɔ bɛ yen nɔ suna ye u b'a tila tila ten. dɔnna fɔlɔfɔlɔ min y'a baara kɛ a tɔgɔ ye is ibn abusalam o de fɔla k'a baara kɛ is ibn abusalam bɔn sunamɔgɔ fana tun tɛ parce que bidaya ko tun ka baga tawo la o de fɔla ka bidaya tila kan a bɛ ɲɔgɔn juguman ye a daminɛna ale de la a tɔgɔ ye is ibn abusalam mais sarafu minnu kɔnna ale ɲɛ a yi ma ba ninnu a ma y'olu sigi a kumakan na a ma y'o ka taabolo la ko is ibn abusalam ale de fɔla ka bidaya tila kan a bɛ ɲɔgɔn juguman ye. ko nin ye fili ye ka da ka bidaya diinɛ kɔnɔna na abe fili de yo parce que ala kana ko ko le bida da la bida bla de fili bida kuma na yora yora nasula abe ko de kafe kullu bid'a kulli amuda be tirwar be abuda to ni iyakum wa ma ubtida fa inna ma tudia dalala ma fana amuda ya no iyakum wa ma ubtida taw fe nasi zina boma aya be te fen fe nasi na kabra gele bid'a bid'a na nasula yoro nasute ni bara ka fo ko bid'a ko man jumane bala fonu budlo umar ka kumana umar ko ni imat bid'a haji ko ni bid'a mai umar yo ko lin go budlo mai na kara ka fo ko bid'a ni mame umar ko min sefe ala kra ni man tibama salatu taral ni minama ka sulo fe kira ye jama jama bo ko ba turu da na ko ba turu ye ka walma to ba ka tinga la sa walma mo hopla mo sa ba ti mo ka ni jama ka ni la ka ti kira ga lo ka ko ta la na kira ka si ya ta jama na kira ka ni ti la su ke su la su ta sunan na jama pa ka bo na ni wala ka ma sa ma aira do ko ni tri ko na ko sabore namati sala namati hukmana qari silimi na qari silimi hukuma qasidu anto qurba alayka niya man asrana alama ngada sabai buda tin sanata ha udon gabo gra uti gulu ti ko la ba ti ni re pa ko na ala gra pa ti na kalpala albar patri umar na kalpala ali ya ko umari bala bala dilla ka bala ko su sawa ka jama'a tin bi ma tarawila tun ba ta bara la tin umar ko ko ai umar mas jida gala ka ka da la ka le ko ba ali ya na ko ta ji gala ko kamya ali ka mana ka da ku ne ka to ka bi sana ka da ka kai hukmana ne ya ka da farra ya tin de kai umar magara umar ya ta tege parle ki ta ta bida parla tira de bolo meni ni kra te gawe tira de parla ko su tuare jama dara ja ta mo kla kla de bolo ko kan bolo ta ya ko na umar ko ara ka mo to sin la ko ta na ko ni ma ko bida haji ko ni bida ni mai do kle ko de ke na ko bara bida bara bida to bara ni sunna de patuna ali ko de bara kra e bara ni ko ni ni maya ara kra ka bara de ni ni mara ko bida ai bida fara tudu na patu mo mun bi atta tra kai ba kulu mun bi kubra temi tikra ka ba kai bulu mun sa kubra me se kubra patu ali ko ala kada ka fara ji ne maya muru mu ka mun bi sa ko kuma ne ka ko mun ma bi dai me fara ka bulu ni era ka ko ni suna da bi dai ko kubra ka fara ko atra da fara da ala ka dora ka ala ka limana da ala ka pamna da